WhatsApp bestaat dit weekend 15 jaar en is voor velen van ons niet meer weg te denken. Maar welk invloed heeft de app op ons leven gehad? Marissa Memelink doet onderzoek naar de invloed van social media op ons leven en schuift zo aan. En huisarts Shakib Sana komt langs om te praten over de gezondheidskloof. En er is voetbal vanavond. Dien van het Laar is bij de Eredivisie FC Volendam tegen Heerenveen. Dien, hoe staat het ervoor? Nou, we dachten hier de 2-0 te zien van Heerenveen. Bognovic, de centrale verdediger van de Vriezen, die kopte raak en goed ook. Maar zijn ploeggenoot, Hussein Ali, die stond in de baan van die kopbal. En dat betekent dat je de keeper hinderde. En dat betekent een streep door de goal. Dus de ruime voorsprong van Heerenveen van 2, die werd weer teruggebracht naar 1. En dat is tot opluchting van Volendam, want die moeten winnen vanavond. Maar kijken na 50 minuten wel tegen een 1-0 achterstand aan. En zullen er dus een tandje bij moeten zetten. Want de Vriezen die zijn tot nu toe beter en drukken dat ook uit in de score. Voetbal of geen voetbal, wij gaan het vandaag hebben over de academische wereld. Want toen wij bedachten dat we in onze radioshow een gezellig gesprek over vrouwelijke rolmodellen van kleur in de wetenschap wilden hebben, kwamen we er toch al snel achter dat het niet zo makkelijk was als dat we dachten. Als wetenschapper moet je hard werken om hoger op te komen. Ben je een vrouw, moet je harder werken. Ben je een vrouw van kleur, moet je nog harder werken. Voor vrouwelijke wetenschappers van kleur die nog geen gevestigde positie hebben, is het blijkbaar geen slimme zet om over dit soort onderwerpen te praten, omdat ze dan al gauw in een bepaalde hoek geduwd worden. Extra belangrijk om het hier dus wel over te hebben. Judy Mesman, hoogleraar jeugd en samenleving, en Davina Misidjan, universitair docent mensenrechten en milieu, zitten hier tegenover mij. Judy en Davina, welkom. Bedankt. Ik zei net Judy, maar het is Judy toch? Nee, het is Judy. Judy, wel Judy. Was goed. fijn. Welkom. We hebben best wel wat vrouwen gesproken die werkzaam zijn binnen de wetenschap. En die wilden liever niet aanschuiven vanwege toch wel de angst om benadeeld te worden door collega's. Herkennen jullie dit? Nou, persoonlijk herken ik het niet in de zin van dat ik hele fijne ervaringen heb gehad in de wetenschap. Maar wat ik inderdaad wel om me heen hoor, is dat er sommige vrouwen inderdaad bepaalde hele nare ervaringen kunnen hebben gehad in de wetenschap. Dat ze gepest worden op het werk of dat er bepaalde intimidatie kan plaatsvinden. Waardoor hun werkomgeving gewoon niet prettig is. En ik snap me dat het dan heel moeilijk is om je daarover uit te spreken. Maar ook als het om zo'n onschuldig onderwerp gaat als het missen van rolmodellen in de wetenschap? Ja, ik ben daar wel verbaasd over. Want ik zelf praat graag wel over deze onderwerpen. Maar misschien dat voor andere vrouwen de drempel toch wat hoger ligt. Oké. Okay. Ik kan me ook voorstellen dat de drempel ook is dat we weten ook dat vrouwen uit de wetenschap die in de media optreden, dat die ook gewoon op social media ontzettend veel hele negatieve nare reacties krijgen. Dus dat kan ook wel een drempel zijn om mee te willen doen. Ja, maar wat voor soort reacties? Waar moet ik aan denken? Nou, ik geloof niet dat ik de meeste dingen hier wil herhalen. maar ik kijk in ieder geval nooit op mijn social media, zeg maar de 2 dagen nadat ik in een krant of op een radio of op tv ben geweest. En is dat anders voor mannelijke collega's? Dat schijnt van wel. Wauw, oké. Okay. Nou goed, Judy, jij bent nu hoogleraar, dus jij kan eigenlijk niet meer van je positie gestoten worden. Zou je hier gezeten hebben als je nog op die ladder aan het beklimmen was? Weet ik niet, vind ik heel moeilijk. Ik ben al wel een tijdje hoogleraar, dus al een tijdje toch een geprivilegeerde positie dat je niet zo heel veel meer kan gebeuren. Ja. Maar ik weet van jongere collega's dat die daar wel mee worstelen. Ja? Ja. En wat vind je ervan? Ja, het is lastig als je nog opklimmend bent. En als er iets is in de wetenschap, is het toch wel dat je heel erg afhankelijk bent van de gevestigde orde. Van of je wordt gevraagd voor posities, of je subsidies krijgt, of je een vaste aanstelling krijgt. En dan kun je misschien maar beter je niet al te veel roeren totdat je zover bent. Ja, en hoor je ook verhalen over dat het... Ja, best wel veel. Ik ben een van de medeoprichters van Athena's Angels. Een groep van 4 hoogleraren, vrouwelijke hoogleraren die zich inzetten voor vrouwen in de wetenschap. En wij doen dat expres omdat wij alle 4 toch wel gevestigde hoogleraren zijn. Dus ons kan niet zo heel veel meer gebeuren. Dus ook zo van, nou laat ons het dan maar roepen. Hè? En dan zitten wij dus hier of we schrijven een stuk voor de krant en wij doen allerlei publieke acties. Omdat voor jongere collega's het vaak lastiger is. En ze ook nogal snel een beetje het verwijt krijgen van... ja, je bent gewoon gefrustreerd omdat je carrière nog niet zo ver is, weet je wel. Nou, dat kunnen ze over ons alvast niet zeggen. Nee. Dus, maar dat speelt, daar zijn we ons heel erg van bewust. Ja. Davina, jij bent als, jij hebt als zwarte, vrouwelijke wetenschapper toch al wat rolmodellen gemist, klopt dat? Ja, het was toen ik mijn PhD deed en ik om me heen keek, zag ik niet heel veel zwarte vrouwen eigenlijk, maar amper. Ik zag wel andere vrouwen van kleur die mij heel goed hebben begeleid. Maar inderdaad, over het algemeen zie je toch dat, dat er weinig zwarte wetenschappers zijn die op dit moment inderdaad op het op positie zitten van hoogleraar of die de weg kunnen wijzen. Dus dan moet je het eigenlijk met andere voorbeelden doen. En dat gaat wel goed, maar het laat je wel een beetje denken van, oh, kan ik ook wel naar de top, zeg maar? Of is het dan toch inderdaad wat moeilijker voor zwarte wetenschappers? Ja, en hoe fijn zou het zijn om als die er dan toch wel waren? Ja, ik ben ze echt gaan zoeken. Dus ik heb een aantal jaar geleden met twee andere PhD's een netwerk opgezet voor zwarte wetenschappers. En we hebben nu 85 leden. En wij zien ook steeds meer hoogleraren die worden aangesteld. Nu zie je ze wel, maar je moet wel actief naar ze op zoek gaan. Worden jullie nu gezien als rolmodel? Ja, soms wel inderdaad. Door studenten of door andere mensen die inderdaad denken van, oh, hoe doe je dat en hoe kom je daar? En is er plek voor mij in de wetenschap? Dan komen ze vaak wel met vragen bij me terecht. Ja. En jullie, is dat een extra motivatie dat je wordt gezien als rolmodel? Ja, dat is ook wel een motivatie. En als we kijken naar vrouwelijke hoogleraren, dat is, waar zitten we op dit moment? 27-28% in Nederland. Dat is natuurlijk, we zijn bijna hekkensluiter in Europa. Dus alleen daar valt dan hoop te verbeteren. Laat staan op het gebied van vrouwen van kleur. Ja. Nou, hoogleraar word je natuurlijk niet zomaar. Zelfs niet als je alle vinkjes mee hebt. Heb je als vrouw van kleur gemerkt dat je nog harder moest werken dan bijvoorbeeld je witte mannelijke collega's? Ja, dat is lastig te zeggen. Ja, ik ben een Indo. En die zijn niet zo bedreigend, zullen we maar zeggen, voor de witte meerderheid doorgaans. Hè? Ja. Wij mogen meedoen, wij horen erbij. We zijn cultureel niet heel anders. Iedereen heet Nassi. Dus het is. ik denk serieus dat het echt al makkelijker is geweest voor mij dan voor vrouwen van kleur met een andere achtergrond die als meer. Nou ja, Davina zit naast je. Is dat lastiger voor jou geweest, Davina? Ik denk wel dat je makkelijker opvalt. Eigenlijk in beide richtingen. Aan de ene kant ben je meer zichtbaar, maar op andere momenten ben je juist onzichtbaar. Omdat er niet echt van jou wordt verwacht dat jij wetenschapper bent of dat jij een PhD doet. Zodat je onderschat men gaat er niet vanuit dat je. Nee, klopt. Zo hoog dus je wordt dan op bepaalde momenten juist niet gezien en op bepaalde momenten ben je juist weer heel erg zichtbaar. Ik kan het natuurlijk niet vergelijken met witte collega's, want ik weet niet precies wat zij natuurlijk doormaken. Maar ik denk dat het voor mij wel duidelijk was dat, dat ik gewoon wel wat anders instond. En dat ik toch me wat meer moest bewijzen. Omdat er voor mij niet vanzelfsprekend is, om het maar even zo te zeggen, dat je echt de credentials hebt die je hebt. En dacht je niet ergens halverwege, fuck dit hoeft voor mij allemaal niet. Het is goed zo, ik ga iets anders doen. Eigenlijk heb ik dat niet gedacht, omdat ik vooral bezig was met wat vind ik leuk om te doen. En ik was echt daarop aan het focussen. En ik ging er ook niet van uit dat ik in de wetenschap terecht zou komen. Ik heb zelf rechten gestudeerd, dus het was voor mij eigenlijk logischer om bijvoorbeeld advocaat te worden of bedrijfsjurist. Dus toen ik uiteindelijk in de wetenschap terechtkwam, was het meer dat ik dacht, oh, dit is zo leuk, ik kan dit allemaal doen. En dat ik me daarop focuste. En echt ook op de mensen die me daarin steunden. Dat ik dus ook inderdaad een netwerk opzocht waarbij ik inderdaad de vervelende kanten wel kon delen. Maar ik zorgde wel dat ik me echt op het leuke focuste. Want anders dan ga je bij de pakken neerzitten. Ja. Ja, ook het hiërarchische karakter in de wetenschappelijke wereld maakt het soms lastig. In een panelgesprek over kleur in de wetenschap 3 jaar geleden zei Aminata Cairo, lector diversiteit en inclusie bij de Haagse Hogeschool, daar het volgende over. Maar wat was zo'n stap die je voorstelde wat dat te veel was? Dus als, bijvoorbeeld als ik zeg, studenten zijn belangrijk en je moet de input van studenten meenemen. Dat klinkt heel leuk, maar mensen hun status en hun identiteit is wel gebaseerd. Ja, maar ik geef al 10, 20, 30 jaar les. En hoezo moet ik naar hun luisteren? Ja. Weet je, dat klinkt heel leuk. Maar om dat echt te doen, als een student jou kritiek geeft en je weet niet hoe je dat moet verwerken, dan komt het hard aan. En het is, de eerste dag is het leuk, maar de tweede dag, dat doen we niet meer. En dan ga je weer terug zoals het altijd was. Ja, Judy, jij zei het net al eerder in het gesprek. Als je dan nog echt afhankelijk bent van de mensen bovenop op die ladder. Maakt deze hiërarchie het lastig? Ja, en ik denk ook dat er zijn twee aspecten aan, denk ik. Het van kleur zijn en de ervaringen die je meeneemt en de identiteit die je hebt en of daar wel of niet een beetje zicht op is door de meerderheid, hè, in de universiteit. Want heel vaak hebben ze geen idee wat mensen van kleur misschien wel meemaken in hun levens en in de samenleving. Maar het tweede is dat die mensen, niet allemaal natuurlijk, maar ook vaak wel de neiging hebben om de status quo te bevragen. En bijvoorbeeld onderwerpen te willen onderzoeken die juist ondergesneeuwd zijn, die nooit echt goed aandacht hebben gekregen. En om dat dan voor elkaar te krijgen, om te gaan zeggen, ja, maar jullie hebben altijd deze theorie gehad en altijd het zo onderzocht, maar volgens mij zijn er blinde vlekken en kom ik vanuit een ervaring en een achtergrond die iets kan toevoegen. Daar staan lang niet alle mensen in de hiërarchie open voor. Om ineens hun levenswerk en alles waar ze altijd achter hebben gestaan van te moeten horen. Dat iemand daar misschien een andere invalshoek, dat die beter is of minstens aanvullend kan zijn. Ja, ja, en Davina, jij schuift zwarte wetenschappers in Nederland naar voren met het initiatief Dutch Black Scholar and Expert Conference. Zeg ik dat goed? Een mondvol. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het is een initiatief dat ik 2 jaar geleden ben gestart. Inderdaad om zwarte wetenschappers een podium te geven. Omdat ik zag dat er echt behoefte was aan met elkaar kunnen praten, maar ook aan hun expertise te laten zien. En niet alleen inderdaad op thema's zoals inclusie of diversiteit, maar ook op scheikundig, geneeskundig niveau. Om echt te laten zien van dat we van meer dingen thuis zijn. En dat heb ik vorig jaar dan voor de 2e keer georganiseerd met meer dan 175 deelnemers. Dus er bleek echt wel behoefte aan te zijn. En het was echt een heel leuk evenement. Ik hoop het dit jaar weer te kunnen organiseren. Ik heb van veel mensen teruggehoord over het evenement. Ja, en iedereen was hartstikke enthousiast. Ja, want jullie kennen elkaar horen. Niet, hè? Nee. Het is niet waar dat alle wetenschappers elkaar kennen. Ja. Ja, we kwamen hier natuurlijk een beetje op omdat we op zoek waren naar mooie verhalen over rolmodellen in de wetenschap, hè, over van mensen van kleur, vrouwen van kleur in het bijzonder. Naar wie keken jullie op? En wie zouden we allemaal moeten kennen? Ja, het is een mooie lijst. Net hebben jullie al Aminata Cairo aan het woord gelaten. Voor mij was Juwita Gupta ook heel erg essentieel. Zij is een professor aan de UvA. En ik ben gespecialiseerd in mensenrechten en milieu. En zij kijkt dus naar thema's zoals milieurechtvaardigheid. Dus van haar heb ik heel veel meegekregen. Ook professor Rosalba Ikaza, dat is een collega van mij aan het ISS. Die kijkt onder andere naar de decolonial praxis en feminisme. Dus dat zijn wel mensen die voor mij rolmodellen zijn. Ja, jullie? Ja, voordat ik hoogleraar werd, ik geloof dat ik serieus geen vrouw van kleur als hoogleraar kende in mijn omgeving. Gewoon niet. Mm-hmm. Dat durf ik niet zo goed te zeggen, eerlijk gezegd. Wel veel vrouwen, want ja, ik zat in de pedagogiek. Dat zijn bijna alleen maar vrouwen. Yep. Hoewel eerlijk gezegd hoogleraren dan weer voornamelijk man waren toen nog. maar ja. Nog steeds wel een beetje, toch? Of? Dat wordt steeds minder. Sterker Mooi. Nog, het is nu echt van, kunnen we alsjeblieft een man binnenhalen? Oh, wow. Ja, bij pedagogiek is dat wel een dingetje, maar goed. Ik denk dat eigenlijk mijn mede Athena's Angels zijn rolmodellen voor mij. Allemaal op hun eigen manier. Dat zijn geen vrouwen van kleur, maar wel vrouwen die hele mooie carrières hebben en ontzettend mooie mensen zijn. Waar ik echt wel wat aan heb en door geïnspireerd word. En nu ik me in de afgelopen 10, 15 jaar meer bezig ben gaan houden, ook met vraagstukken rond kleur en diversiteit, ook met jeugd en samenleving, kom ik ook iedere keer weer terug bij Philomena Asset. Die natuurlijk aan de lijf heeft ondervonden in de jaren 80... dat als je als zwarte vrouw vraagstukken rond racisme in wetenschappelijke zin wilt aankaarten, dat je min of meer de academie uitgejaagd wordt. En voor de luisteraar die haar niet kent, wie was zij? Ja, zij schreef het klassieke boek Alledaags Racisme. En eigenlijk staat haar werk nog steeds aan de basis van ongeveer al het wetenschappelijke werk over dit onderwerp in Nederland. Ja. Maar je zei het net al, het gaat steeds beter. Wordt het nog beter of zitten we aan onze max? Heeft mijn dochter straks veel rolmodellen? Nou, met vrouwen gaat het, vrouwen op zich gaat het echt te langzaam. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft ook weer laten zien dat de groei echt stagneert van het percentage vrouwelijke hoogleraren. Hoe komt dat, denk je? Waar ligt dat aan? misschien halverwege gedemotiveerd, halverwege de opleiding? Ja, de lekkende pijplijn noemen ze dat. Ja? Hè? Dus onder studenten is het ongeveer 50-50. Onder PhD-studenten ook nog wel. En eigenlijk gaat het daarna minder en minder, maar misschien... Ja, universiteiten hebben toch wel moeite om mensen vast te houden. Want het zou op zich niet aan de motivatie moeten liggen. Het zou op zich moeten liggen aan de expertise wat je hebt, de inzet wat je hebt getoond. Maar blijkbaar is niet altijd de omgeving op de universiteit prettig. Ook heel veel mensen die bijvoorbeeld universitair docent zijn, hebben nog geen vaste banen. En zeker op een bepaalde leeftijd wordt dat gewoon moeilijk. Als je ook een hypotheek moet betalen, et cetera. Je weet gewoon niet hoe de toekomst eruit ziet. Dus ik denk dat dat soort aspecten van de wetenschap voor sommige mensen best wel moeilijk zijn. En vooral voor vrouwen een disproportionele impact hebben. Ja, en wat zouden universiteiten daar nou aan kunnen doen specifiek? Om het wat veiliger of makkelijker te maken voor vrouwen? Ja, lastige vraag, kan me voorstellen. Nou, er is een idee van. Dat heeft te maken met ontzettend veel aspecten. Hè? Want er zijn heel veel dingen zitten zo ingebakken in het instituutiewetenschap, maar ook in de publicatiecultuur en ook in de subsidiecultuur. Dus dat zijn ook niet per se dingen die je zegt, als we nu besluiten het zo te doen, is het voorbij. Ja. Hè? Maar het nadenken over hoe richt je een academische wereld in die bijvoorbeeld ook vriendelijk is voor een gezinsleven. En dat is voor mannen en voor vrouwen beter. Hè? Dat is gewoon echt. Alleen het is nog steeds zo dat vrouwen disproportioneel daar de verantwoordelijkheid nemen. Dus ook degene zijn die makkelijker negatief beïnvloed worden als de omgeving daar helemaal geen ruimte voor laat. Of heel weinig ruimte voor laat, om maar eens wat te noemen. Nog een lange weg te gaan, maar als ik jullie zo mag geloven, hier en daar toch al mooie stappen vooruit. Dank dat jullie er waren. In deze toch al harde wereld toch tijd nemen om bewustzijn te creëren. Ik dank jullie allebei voor jullie komst. Omroep Zwart. Ja, en we gaan weer naar voetbal. Dien van het Laar, vertel, hoe staat het ervoor? Het staat 2-0 voor Heerenveen, waar die aan het begin van de tweede helft nog werd afgekeurd omdat er een speler in de baan van de kopbal van Bognevic liep. Is het nu wel raak en lijkt het allemaal reglementair? Het is Simon Olsen, de Zweedse middenvelder van Heerenveen, die ter hoogte van een strafschopstip een afvallende bal, zoals dat dan mooi heet. Want hij blijft echt voor alles en iedereen blijft hij liggen. En Simon Olsen die denkt ervan, nou ja, als niemand hem wegschiet of als niemand anders hem oppakt, dan doe ik dat wel. En hij schiet met behulp van een been van Volendam-verdediger Benamar de bal in de bovenhoek. En dat betekent 2-0 voor Heerenveen. En dan wordt het scenario voor Volendam donkerder en donkerder. Want die ploeg moet winnen om überhaupt nog kans te maken om in de Eredivisie te blijven. Maar met die 2-0 achterstand gaat dat steeds lastiger worden. Want ze zetten er ook gewoon heel weinig tegenover. Dus moet er echt een wonder gebeuren. Wil die 0-2 achterstand nog omgebogen worden in een voorsprong en zo in een overwinning. Want Heerenveen leidt dus naar die goal van Olsen met 2-0. I'm on a believe, they know they see me. I'm on a believe, they know they see me. I'm on a believe, they know they see me. I'm on a believe, they know they see me. I'm sorry for who Je hoorde Unbelievable van Davido en Moussa Kies. Dien, we gaan even naar nog meer voetbal, nog meer goals. En nog meer goals inderdaad. Ze vallen als rijpe appelen van de boom. 2-0, die was een paar minuten geleden. Nu staat het 3-0. Daar zit een hele sterke geur van buitenspel aan. Scheidsrechter Diepering zegt, het klopt allemaal. En dus mag Pelle van Amersfoort zijn tweede maken. Een mooi wippetje en de 3-0 voor Heerenveen in deze wedstrijd. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Ja, schrijver en dichter Babs Gons werd geconfronteerd met een kinderliedje op straat. En dat geeft haar mooie nieuwe inzichten. Afgelopen week was ik op weg naar een bijeenkomst over politiek en de rol van de kunstenaar. Waar ik ook deze column over wilde schrijven. Wat kan je als kunstenaar betekenen in een wereld die van alle kanten pijn doet? Onderweg stuit ik op een kruispunt waar alles lijkt samen te komen. Voetgangers, scooters, fatbikes, kanta's als een ongechoreografeerd ballet op een cacophonie van geluid. En terwijl ik naar de overkant probeer te komen, hoor ik gezang. En daar, midden in de chaos, staat een grote man in een fluoriserend hesje in de maneschijn te zingen. En ik kan niet anders dan lachen. En ik zie meerdere gezichten om me heen, van chagrijnig naar glimlach, van haast naar even ontspannen gaan. Klom ik op een trapje naar het raam, kozijn, galmt het boven het lawaai van de tram uit. Zo doet een vogel en zo doet een vis, hoor ik nog, terwijl ik mijn fiets wil wegzetten onder een hoog raam waar met dikke rode letters staat, hier geen fietsen plaatsen. En ik denk aan de verkeersregelaar, hoe hij ons even in zijn vrolijkheid uitnodigde. En waarom staat er nou nergens, zet hier lekker maar je fiets even neer, schat. Of niet bommen, wel grapjes maken. Of je bent precies goed naast de oprit naar de snelweg. Deze man en zijn maneschijn zal geen oorlog beslechten, zal geen extreemrechts beleid voorkomen, geen klimaatcrisis bezweren, maar ik zag even een flinter lichtheid. En juist in deze tijden neem ik alles wat maar aardig, vriendelijk, zacht is. Ik neem het met volle teugen, elke hand die me geboden wordt, elke omhoogkrullende mondhoek, elke bemoedigende blik. Aan het einde van de bijeenkomst moedigt een van de sprekers ons aan hoop en schoonheid te behouden als kunstenaar. Ja, zo wil ik verder leven. In de maneschijn en zet maar je fiets hier neer, schatje. Je hebt een trage apper die 2 weken later reageert. De apper die voor elk woord een nieuw bericht typt. De apper die niet appt, maar een voice note stuurt van 3 minuten. Sorry mensen, sorry dat ik dat doe. Wat voor apper je zelf ook bent, WhatsApp is niet meer uit ons leven te denken. De app bestaat dit weekend 15 jaar. En op wat voor manier is WhatsApp onderdeel van ons leven geworden? En vergeten we soms ook niet de gevaar omdat het zo vanzelfsprekend is. Marissa Memelink is onderzoeker bij Setup, een bureau waar gekeken wordt naar de invloed van nieuwe technologieën op ons leven. Marissa, welkom. Dankjewel. Wat voor apper ben jij? Ja, ik was ook bang voor deze vraag. Echt een extreem slechte apper. Wat is slecht? 2 weken later? Of, nou, soms 2 maanden later. Oeh, ik ga geen vrienden kunnen worden. Nee, inderdaad. Ja, nee, ik ben het. En ja, ik vind het gewoon een moeilijk medium. Ik ben heel langzaam. Ik ben heel traag. Ik denk steeds, doe ik morgen wel. En dan. Vind je het fijner om te bellen of mailen? Ja, of ik prefereer bellen, denk ik. Zeker als het urgent ook is. Hoewel urgente appjes me dan vaak wel nog afgaan. Maar inderdaad, het keuvelen via de app, dat is niet aan mij besteed. Okay. Ja, want jij hebt zelf ook een klein onderzoekje gedaan naar WhatsApp. Ja. Wat heb je precies onderzocht en wat waren de bevindingen? Ja, dat was een klein vooronderzoek te kijken naar op welke manier hoe verbinden wij als mensen. En welke technologieën of welke tools gebruiken wij daarmee om shortcuts daarin te creëren. En ik was wel geïnteresseerd in WhatsApp, omdat dat voor mij dus zo'n heikel punt is. En ik me wel afvroeg of WhatsApp juist voor mij niet een valkuil is in het verbinding maken met mensen. En voor wie dat dan wel eventueel een shortcut was. Uiteindelijk heb ik het over wat anders gedaan, maar dat was wel een. Daar was ik wel benieuwd naar. Ja. Wat heb je ontdekt? Ja, ik heb een paar gesprekken gevoerd, want ik wilde vooral ook weten: ben ik de enige die hier zo slecht in is? Ik kan uit ervaring vertellen, nee. Toch dat je een bepaalde druk voelt om snel te antwoorden. En dat dat vaak wel meespeelt in dat je het dan ook maar uitstelt. En van uitstel komt vaak afstel. Maar dat het voor andere mensen juist weer echt een manier is om heel snel een hele goede band met elkaar te krijgen. Dus, en die zijn daar dan ook gewoon goed in. Een veilige manier van communiceren ook. Ja. Als je thuis aan het luisteren bent en je hebt zelf nog een leuke anekdote over WhatsApp, dan hoor ik die heel graag via de Radio 1 app. Luisteraar Sefton stuurde dit berichtje door over hoe zijn familie WhatsApp gebruikt voor van alles en nog wat. WhatsApp, ja, daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt binnen mijn familie. Dus wekelijks krijg ik berichten over scam-e-mails waarvoor ik moet oppassen. Of ik krijg een bericht weer iets over Suriname op televisie is. Maar natuurlijk ook elke zondag met verschillende plaatjes waarop staat gezegende zondag, et cetera. Dus er wordt veelvuldig van gebruik gemaakt. Herken je dit? Ja, dit is wel... Allemaal tantes en ooms. Ja, vooral en... in familie-apps of grote vriendengroepen wordt er veel gedeeld. Ja. WhatsApp is de norm geworden. Ja. En het is ooit begonnen als chat-app. Het is nu natuurlijk veel meer. Je kan het eigenlijk niet op je telefoon hebben. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, goede vraag. Ja, ze zijn heel snel heel dominant geworden eigenlijk. Ontzettend snel gegroeid. En daarmee inderdaad bijna de standaard instant messaging app geworden. In ieder geval in Europa. In Amerika bleef het heel lang achter. Of het een goede ontwikkeling is. Ja, ik denk dat met oog op privacy en veiligheid van gegevens van gebruikers. Ja. Daar zijn zeker nog wat winst te behalen. Ja, want je maakt je daar best wel zorgen over de privacy en dataverzameling. Privacy schending eigenlijk. Ja, af en toe wel. En zeker als de app is valt onder het moederbedrijf van waar Facebook ook onder valt, dus Meta. En als je WhatsApp gebruikt, dan kan Meta de metadata, dus gebruikers of informatie over je telefoonnummer, hoe je de app gebruikt, wanneer je de app gebruikt, maar vooral ook wie er allemaal in jouw contactenlijst staan. Ja. Maar is dat zo? Want als ik het even op mezelf betrek, ik heb best wel een houding van, ik heb niks te verbergen. Ze doen maar lekker. Ja, dat is... Wat is het gevaar daarvan? Ja, ik heb niks te verbergen is altijd een beetje het argument. of in ieder geval als het om privacy gaat. Ja. Het kan gewoon op ongewenste manier tegen je gebruikt worden. Het is misschien niet zo dat die individuele data iets over jou zegt. Maar samen kan dat best wel een duidelijk profiel van jou geven. Wie jij bent als gebruiker en dergelijke. Wat natuurlijk ontzettend fijn is voor reclame en dergelijke, maar ook wel misschien voor bepaalde profiling. Ja. En dan is er ook natuurlijk nog een psychologische invloed door WhatsApp. Zitten daar ook nadelen aan? Aan deze invloed? Ja, goeie. Ik heb niet echt zo harde cijfers gevonden qua dat het cultureel ook wat invloed heeft. Ik weet wel dat steeds meer mensen stress ervaren. Door onder andere de read receipt en de last seen as. Dus dat je bijvoorbeeld voor het laatst gezien... Heel veel mensen hebben die ook uitstaan om die reden. Met goede, om goede, onder andere ik ook. Want het geeft mij ook al zo'n gevoel van, ik moet meteen antwoorden. En daar is ook wat onderzoek naar gedaan dat wel echt aangewezen of aangetoond is. Dat mensen verhoogde druk ervaren als blauwe vinkjes. Naast zien. Druk ook vorm van of een gevoel van afwijzing als er niet meteen... Goeie, ja, ik denk zeker wel. Ja, afwijzing of teleurstelling. Ja. Ja, en mensen zijn ook wel 24/7 bereikbaar voor bijvoorbeeld werk, door WhatsApp. Nog even dat kleine dingetje sturen. Ja. Wat denk je ervan? Ja, in toenemende mate heeft WhatsApp daar wel een rol in gespeeld. Ik denk dat WhatsApp wel... Het is een vrij informeel platform. Dus ik heb het idee dat qua voor zakelijke contacten of voor werk dan toch weer steeds meer sms, toch weer wordt ge-sms. Ja. Je het zegt, ik ervaar soms wel een drempel om op zakelijk vlak. Ja. Vaak is het ook een automatisch reply. Ik ben nu even niet bereikbaar, wat dan per sms meteen wel kan invoeren. Het klopt wel dat je meer informeel gebruikt. Ja. En wat is, ik hoor je over best wel wat negatief. Nadelen, niet negatief, maar nadelen. Data, privacy schending. Zijn er ook voordelen aan deze app? Ik denk dat het ons Wat denk ik nieuw was bij WhatsApp, is dat je voor het eerst veel in groepen kon communiceren. Dus in plaats van één op één sms'en of chatten, kun je nu kon je grotere groepen maken. En ik denk dat dat wel de verbindende factor in communities heeft geholpen. Ja. Dus binnen een gemeenschap wel een gevoel van samen zijn heeft versterkt. Ja, je bent af van het eindeloze beltegoed of belminuut. Ja. En nu kan, als je beetje goede wifi hebt... Praktisch gezien is het ook veel goedkoper geworden in die zin, inderdaad, om te berichten. Dus je bericht waarschijnlijk meer en ook waarschijnlijk ook meer onzin wellicht. Maar je staat wel continu, je kan continu in contact staan met mensen. Ja. Goedkoper, maar privacy schending is wel de prijs die je betaalt. Zeker, ja. Dat kan weer wel. 15 jaar geleden ongeveer, nu 15 jaar geleden dit weekend. Ik kan me dat nog goed herinneren dat WhatsApp er ineens was. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer hoe mijn leven eruit zag voor WhatsApp. ik weet oprecht niet meer hoe communiceerde ik. Dus ik ben een ander soort generatie. Ik gebruik hem op een andere manier. Maar je ziet dat daar toch nog wel verschil in zit in de opkomende generaties. Ja? Ja? Ja, zie je dat ook? Ja, ik weet ook het pre-WhatsApp tijdperk nog. Ik was volgens mij 17 toen het... Zoiets. Dus ik weet nog heel goed dat het allemaal om sms'en draaide. En ineens en was het... en mail inderdaad. En ik zie ook over generaties ook wel een andere vorm van communiceren op het platform. Die voice notes heeft heel veel makkelijk gemaakt. Want nu kan ook de analfabete tante of oom of opa en oma kan natuurlijk nu ook gebruik maken van WhatsApp. Kunnen we nog zonder? Ja, ik ben bang bijna niet meer. Zeker kan jij nog zonder? Zeker ook omdat het zo'n groot dominant platform is. Is dat bijna iedereen is erop te vinden. Dus wil je mensen wegkrijgen van WhatsApp, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Ja. En toch zie ik steeds vaker mensen die social media detox of een WhatsApp detox. Klopt. Omdat de prikkels too much. Dus we zouden in principe, in praktijk zou het kunnen. En we kunnen het zeker nog, dat geloof ik. Ja, en je ziet ook wel dat elke keer als er weer een soort klein schandaaltje komt rondom de gebruikersvoorwaarden die worden geüpdate van WhatsApp, wat dan nog minder in favor van privacy is, dan zie je wel steeds meer mensen weggaan naar andere platformen, zoals Telegram of Signal. Ja. Maar alsnog blijft de grootste userbase. Volgens mij hebben ze 2 miljard mensen die op WhatsApp zitten. 2 miljard? 2 miljard. Volgens mij zijn er 8 miljard mensen op aarde, dus dat betekent dat een kwart actief is op WhatsApp. Dat is echt heel veel. En om af te sluiten, heb jij nog tips en tricks voor de luisteraar om WhatsApp op een goede of nette manier te gebruiken? Ah, komende van mij. in ieder geval wat betreft privacy. Ja, je hebt in de instelling inmiddels best wel wat mogelijkheden om wat settings uit en aan te zetten. Als je niet wil dat mensen je profielfoto kunnen zien of wanneer je voor het laatst online bent geweest. En verder zijn er denk ik best wel wat inmiddels etiketten rondom communiceren via WhatsApp ontstaan. Niet iedereen zomaar in groepen gooien of dat soort dingen. Ja. Dankjewel voor je komst, Marissa. Graag gedaan. Omroep Zwart. Vertrouw jij op het advies van je huisarts en ga jij altijd naar de oproep voor bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek? Super. Maar dat geldt niet voor iedereen. Huisarts Shakib Sana schuift zo aan om te praten over de gezondheidskloof. Maar eerst Etta James met I'd Rather Go Blind. I was just walk away, see you walk away from me, yeah. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We kampen in Nederland met een gezondheidskloof. Het is al langer bekend dat mensen met een lager inkomen minder lang en in slechtere gezondheid leven. Maar daarnaast bleek afgelopen week ook uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland dat mensen met een lager inkomen een groter risico lopen op bepaalde kankersoorten. Een van de redenen daarvoor zou zijn dat zij minder vaak gebruik maken van het bevolkingsonderzoek, waardoor bepaalde ziektes niet in een vroeg stadium worden ontdekt. Shakib Sana is huisarts en medeoprichter van de website gezondheidskloof.nl. Shakib, dank dat je er bent. Ja, goedenavond. Ja, dank goedenavond. Voor de uitnodiging. Ja, als huisarts zit jij dicht op het probleem. Zie jij verschil tussen de patiënten die bijvoorbeeld wel meedoen aan het bevolkingsonderzoek en niet meedoen? Ja, wel zeker. Ik ben al 14 jaar huisarts. En ik ben verschillende delen van Nederland huisarts geweest. Ook wat meer welvarender wijken, maar ook wat minder welvarender wijken. Ik heb ook in Delfshaven gewerkt, maar ook in wat rijkere wijken. Delfshaven, Rotterdam is bekend. Mm-hmm. En ik werk tegenwoordig ook in Leerdam-West, ook een arbeiderswijk. En daar merk je toch echt een verschil. En ook binnen de praktijkpopulatie, dat mensen met een hogere opleiding, goed betaalde banen, dat zij vaker bevolkingsonderzoek meedoen dan mensen met lagere opleiding of mensen met migratieachtergrond. En waar komt dat door, denk je? Nou kijk, van migratieachtergrond is bekend dat mensen met migratieachtergrond eigenlijk een grootste deel vanuit de lage sociaal-economische statusklasse vormen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want die mensen zijn natuurlijk hier als gastarbeiders gekomen, de meeste mensen. Heb je het over de eerste generatie? De eerste generatie, ja. Inderdaad. Je hebt natuurlijk ook tegenwoordig expats die hier komen met hogere opleiding, die eigenlijk al hoger op die klasse starten. Maar heel veel van die generaties, die moeten vanuit de eerste en tweede en derde generatie zich eigenlijk weer knokken in de maatschappelijke ladder. En dat maakt ook sommige dingen qua gezondheid, dat blijft erbij inschieten. Ik weet niet of je een keer bevolkingsonderzoek hebt meegedaan, maar als je brief die komt, dat natuurlijk als eerste je moet Nederlands kunnen spreken. En tweede, je moet een bepaalde taalbeheersing hebben. Ja. En het gaat niet alleen over mensen met migratieachtergrond, maar het gaat ook over mensen met laaggeletterdheid of mensen met LVB, dus licht verstandelijk beperkte. En dat maakt het voor hen wat lastiger. Op het moment, dus ik heb ook patiënten die bijvoorbeeld kwamen naar praktijk met een vaginaal bloedverlies. En dan heb ik over baarmoederhalskanker. Mm. En dan kwamen ze met dichte brieven. Dat zij de brief van de uitnodiging nog niet geopend hadden. Wow. Maar het is ook een deel waarbij het voor mensen de gezondheid eigenlijk dan wat op lage pitje staat. Maar zij zijn continu bezig een dagelijks leven om het hoofd boven water te houden. Ja. En waarom is het zo belangrijk dat mensen deelnemen aan zo'n bevolkingsonderzoek? Nou kijk, zo'n bevolkingsonderzoek, dat wordt eigenlijk pas uitgerold op het moment dat daarvan duidelijk is dat het ook echt levensjaren gaat sparen. En natuurlijk is het een populatieonderzoek. Dus je doet gewoon eigenlijk kijken van over als ik een populatie, bijvoorbeeld 1000 mensen, dat onderzoek laten doen. Wat is acceptabel? Hoeveel mensen kunnen wij, of hoeveel mensen met van kanker kunnen wij diagnosticeren? Nou, baarmoederhalskanker, dat zijn natuurlijk vaak jonge vrouwen die het kunnen betreffen. Mm-hmm. Die het kan treffen. En er zijn gewoon best wel heel veel ellende kan voorkomen worden als je dat al een vroeg stadium ontdekt. Ja. Want een vroeg stadium, heel veel vrouwen die denken ook op het moment dat je naar de huisarts gaat, dan wordt meteen kanker wel of geen kanker getest. Nee, het wordt getest of je cellen van je baarmoederhals bijvoorbeeld, of zij nu al onrustig zijn of niet, dat ze later kanker zou kunnen worden. Vroeg signalering, heel goed. En hetzelfde geldt voor knobbelende borsten of tegenwoordig ook de bevolkingsonderzoek darmkanker. Ja. En wat zijn redenen om bijvoorbeeld niet mee te doen aan zo'n onderzoek? Nou, redenen wat zijn, als eerste is dat mensen het gewoon niet begrijpen. Tweede, dat zij het ook de maken van afspraak wat lastig vinden. Derde, het kan ook zijn schaamte bij mensen. Mm. Ze komen bij de huisarts om die onderzoek te laten doen. Als het gaat over baarmoederhalskanker. Dat kan ook thuis, toch? Dat kan ook thuis tegenwoordig. Ja. Kijk, en van de meeste huisartsen, eigenlijk bijna alle huisartsen, hebben vrouwen, zijn ook de assistentes. En heel veel assistentes doen ook baarmoederhalsonderzoek. Ja. En tegenwoordig gelukkig ook vanuit dat volkenonderzoek is ook mogelijk om een thuiszet aan te vragen. Ja. Maar om thuiszet aan te vragen, dan moet je ook een bepaalde handeling kunnen doen. Of je moet telefoonnummer bellen, of je moet iets doen en je moet ook die video bekijken, goed te kunnen begrijpen. Dan ben je weer afhankelijk. DigiD inloggen, kijk, heel goed. Heel nou ja, ik heb hem aangevraagd, dus ik weet er. Je weet heel goed, hè? Ja. En wat ik denk dat ook een rol speelt, is dat er toch al een gevoel van wantrouwen heerst, met name vanuit de mensen met een migratieachtergrond is dat wantrouwen denk ik iets meer of iets sterker. Herken jij dat? Ja, wel zeker. Ik herken ook dat stukje wantrouwen ook. Maar wantrouwen kan ook... Kijk, eerst natuurlijk ook een soort van schaamte of bang zijn voor het krijgen van diagnose kanker. Dat is één. En tweede, dat wantrouwen, dat is ook eigenlijk ook meer een beetje een soort van... mismanagement van de verwachtingen. Dus je hebt ook mensen vanuit bijvoorbeeld migratieachtergrond, zij kunnen ook een andere uitingpatroon hebben vanuit een ziektebeeld. Dus ik ben zelf van migratieachtergrond, ik ben huisarts hier, ik ben trots een Nederlandse huisarts, maar ik weet van beide kanten hoe het werkt. Dus wij hebben, het is frappant dat wij in Nederland is 95% van de mensen in Nederland hebben vertrouwen in een huisarts. 90% vertrouwen in artsen überhaupt. Dat is door Raad van Volks en Samenleving goed, keer op keer onderzocht. Dat is best hoog. Ja. Dan ga je kijken naar het aantal keren dat mensen met migratieachtergrond naar de huisarts komen. Die is ook gemiddeld hoger. Ga je kijken naar Nederlandse gezondheidszorg. Qua toegankelijkheid en qua heel veel dingen is het eigenlijk een van de beste in de wereld. Ik heb het over toegankelijkheid van de zorg. En waarbij je, ben jij een bedelaar of ben jij een zoon van een minister, kun jij bij wijze van spreken in hetzelfde ziekenhuiskamer terechtkomen. Dus je krijgt dezelfde behandeling. Natuurlijk kan alles allemaal beter. Maar dus hoe komt dat eigenlijk dat die patiënten vanuit migratieachtergrond toch nog een soort wantrouwen hebben, of er toch nog een patiënt delay is? Een delay en dat zij een verhaal heel goed bij de huisarts kunnen uiten voor de klacht wat ze hebben. En daar is een soort mismatch. Het is een heel interessante hoe het komt, want aan de ene kant kun je zeggen, ja, maar de patiënt kan het verhaal niet goed vertellen bij de huisarts. Mm-hmm. Terwijl de andere kant kun je ook zeggen, maar de huisarts of de dokter in het algemeen denkt inclusief genoeg. En die intenties zijn goed aan beide kanten. De patiënt die afspraak maakt, die iets wil. En vanuit de artsenkant wordt heel erg veel op dit moment geïnvesteerd in inclusieve zorg. Alleen op een of andere manier is die mismatch aanwezig. En dat zien wij in de praktijk ook. En dan soms kun je met ledenogen zien dat mensen vaak ook een klachten op een lichamelijke oorzaak zoeken. Ja. Terwijl de oorzaak op een ander vlak kan liggen. Ja. Ja. En dat is heel lastig op het moment dat je vanuit een culturele perspectief gezien, de klacht op een andere manier uit. Het is niet goed of niet slecht, het is zo. En het is belangrijk dat wij ook als artsen daar ook bewust van zijn. Want je hebt ook mensen, bijvoorbeeld ik werk ook, wij hebben ook boeren in de praktijk. Zij hebben een heel andere manier van ziekteuiting dan iemand uit de stad. Ja. Ik heb ook in Zeeland gewerkt, in het begin van Bijbelbelt. Daar hebben de patiënten een hele andere ziekteuiting, wat ze hebben als ze bij de huisarts komen, dan voor patiënten in Delfts hebben. Begrijp ik goed dat je zegt dat taal in de breedste zin van het woord, dus het gesproken taal, maar ook de niet gesproken taal, dat een belangrijke oorzaak is van eventuele wantrouwen? Ja, dat zeker. Er zijn gesproken of niet gesproken taal, want de meeste communicatie gaat non-verbaal. En die non-verbale communicatie kun je heel erg goed kijken wat die patiënt eigenlijk doet. En hoe kun je zoiets dan tackelen? Sorry dat ik me ontbreek, maar hoe kun je dat... Nou, ik denk dat het gaat echt om twee dingen. Eén om patiënt empowerment. Dus een patiënt empowerment gaat erom van hoe kan ik ervoor zorgen dat de patiënt die bij de huisarts komt of bij de wat voor dokter dan ook komt, zijn of haar klacht op een goede manier kan vertellen. Dus wat de hulpvraag is. En het tweede is ook veel meer aandacht hebben voor inclusieve zorg. Dat de zorg veel meer toegankelijker is. En Funda Sala, de Tweede Kamer, lid van 2060, die was ook bezig met een motie hierover. Dat was natuurlijk een hele goeie om te kijken hoe kunnen we de zorg toegankelijker maken voor heel veel mensen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de FAROS, Centrum voor Gezondheidsverschillen, die ook heel veel informatie hebben voor patiënten. En laten wij ook als artsen daar ook veel meer gebruik van maken. Maar aan de andere kant, hoe kunnen we ook hiervoor zorgen wanneer de patiënten in Nederland komen, dat zij ook al de gewoontes van het Nederlandse zorgsysteem ook leren kennen. Ja. Want mensen komen heel vaak met clichéverhalen van, ja, dokters in Nederland schrijven alleen maar paracetamol voor. Maar dat is natuurlijk bekend inmiddels. Dat is zeker. Paracetamol is een van de beste koortsverlager die er bestaat. En die gebruiken wij ook voor onszelf en ook voor ons kinderen als ze ziek zijn. Alleen, hoe kun je dat vertrouwen aan de patiënt weer even geven? Ja. Dat wanneer je ziek bent, dat je daarvoor echt serieus hebt genomen. Dat gevoel. Kijk, je hebt gezondheidskloof.nl in het leven geroepen in de hoop mensen uit kwetsbare wijken beter te informeren over vaccinaties tegen bijvoorbeeld COVID, maar ook bijvoorbeeld vaccinaties of de HPV-vaccinatie. Mm-hmm. Er zijn best wel veel spookverhalen rondgegaan, waardoor veel jongeren of hun ouders dan toch voor kiezen om niet te laten vaccineren. Mm-hmm. Komt dat ook voort uit dat wantrouwen, die spookverhalen? Ja, dat komt zeker voor het wantrouwen. En dat was ook een reden dat wij met Robin Peters samen die gezondheidskloof.nl opgericht en later ook de twijfeltelefoon. En dat is ook dat wij zagen ook dat de patiënten die een vaccin niet namen en een week of twee later zag het op IC belanden. En dat was voor ons, we zagen dat die wantrouwen was één. Ook tegen de overheid was dat. Maar ook tegen was een beetje gek. Dat aan de patiënten gaf je een antibiotica voor longontsteking. Die gaven ze, namen ze in zonder naar blijsluiter te kijken. Maar dan zag je voor de COVID-vaccinatie. Daar werd eigenlijk al zeggen van de dokter, die kan ik niet nemen. Want mijn buurvrouw of buurman zegt dat. Of op informatie staat dat op internet. En dat was de reden voor ons om die website op te richten. Maar komen we ooit af van deze spookverhalen? Uitleggen. Uitleggen, blijf uitleggen. Het is ons gelukt om op de markt te staan, informatie te geven aan mensen met onze witte jassen. Om daar ook dat wij gewoon laagdrempelig in het domein van die patiënten zelf betreden. En helpt het dat jij een man van kleur bent? Ik moet zeggen, Robin Peters is een man van niet kleur, maar hij heeft ook een hart van kleur. En dat was wel toegankelijkheid van de arts is gewoon allerbelangrijke. Ja. En dan kunnen mensen wel daar komen. En natuurlijk, die artsen zien ook, de Nederlandse artsen die geen Turks of Marokkaans spreken, of Arabisch spreken, zij zien ook die patiënten in de spreekkamer. Dat werkt ook. Maar natuurlijk, het feeling hebben voor de anderen, dat belangrijk is. Ja, want je hebt het net over een manier van, nou ja, laat ik het zo vragen. Bij wie ligt deze verantwoordelijkheid? Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als eerste vind ik dat wel daar voor de overheid om hiervoor een zeggen, kijken weer naar de overheid. Ja, want er gewoon kaders moeten geschetst worden. Wij willen dat het zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk is. Als wij weten dat armoede ook dodelijk is. Een recente rapport van Sociaal-Economische Raad verschenen, waarbij blijkt dat mensen in armoede tot 8 jaar afhankelijk van de groepen korter leven. Of dat zij ook vaker kanker krijgen. Dat betekent dat wij echt nu een grote taak hebben om ervoor te zorgen dat wij al die risicofactoren kunnen aanpakken die ervoor zorgt dat mensen eerder doodgaan de armoede. Dus dat betekent dat mensen die een hogere opleiding hebben, dat voor hen is de toegankelijkheid goed. Dat moet ook zo blijven. Maar er is best een slag nog te gaan. Is als het gaat om mensen met een lage opleiding, of praktisch opgeleide mensen, of mensen met laag inkomen. Of de daklozen de zorg toegankelijk blijft. Maar dat is blijkbaar niet zo. Ja, en afsluitend, hè, voor iedereen die nu thuis een envelop heeft voor een bevolkingsonderzoek, nog gesloten. Wat wil je tegen hen zeggen? Pak die brief, open dat, probeer te begrijpen, kijk even te lezen met je familie samen. Durf je het niet of schaam je, ga je daarmee naar de huisarts. Ga je daarmee naar de assistenten van de huisarts. Kun je mij even uitleggen. En dat zijn best wel veel. Wij als huisartsen willen graag dat mensen met die dingen komen. Want wij hebben liever dat die mensen dat onderzoek doen en waarbij onze gezellen gaan treffen. Dat wij over een aantal jaar tegen het patiënt zeggen, u heeft helaas een baarmoederhalskanker of een darmkanker of een andere vorm van kanker. Ja, en kunnen mensen ook informatie vinden op de website van jullie? Gezondheidskloof.nl gaat eigenlijk over COVID-vaccinatie. Want dat is natuurlijk, we zijn nu bezig om de website anders in te richten. Wat gaat ook over thema's als obesitas, suikerziekte, over roken. Want daar gaan we ook veel informatie over geven. En dan worden wij daarvoor ook gevraagd in het land om daar een culturele centrum informatie te geven. Dat doen wij ook heel graag, maar ook via twijfeltelefoon.nl. Maar ik denk ook via de website van Faros kun je ook heel veel informatie en makkelijk begrijpelijk Nederlands vinden. Dus aan informatie ligt het niet. Mensen moeten het vertrouwen vinden, bereidwilligheid tonen en in gesprek gaan. Dankjewel, Shakib. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Ben je nog vrienden als je elkaar 10 jaar niet gesproken hebt? En maakt dat uit? Presentatrice Quinty Missy-Jan denkt er het haren over en liet dat in een bericht voicemailbericht aan Mandy achter. Ik kreeg vandaag een agendamelding van de verjaardag van mijn beste vriendin. Althans, beste vriendin van toen ik nog op de middelbare school zat. Want vriendinnen, dat zijn wij al zeker 10 jaar niet meer. Ooit was zij de persoon waar ik alles mee deelde. Elke dag werd de drama gedeeld met elkaar. De jongens en meisjes op wie we crushes hadden. De feestjes waar we naartoe wilden. Alle onzekerheid die komt kijken bij vrouw zijn op die leeftijd. De scheidingen van ouders, de dromen voor later. We deelden nog net niet eenzelfde brein. Maar als ik haar nu zou tegenkomen op straat, zou ik niet eens weten of we elkaar nog herkennen. Of we gedag zouden zeggen, of elkaar voor het gemak maar gewoon voorbij lopen om het ongemak tegen te gaan. Ooit volledig verweven in elkaars leven, nu totaal vreemde. Dat hoort bij het leven, zegt ze dan. En dat zal heus, maar ik vind het zo'n ontzettend vreemd gegeven. Mensen komen en gaan, maar wat als ik je vertel dat ik dat niet kan? Mensen echt laten gaan. Iedereen die ooit een plekje in mijn hart heeft gekend, die zit daar nog steeds. Van die vriendin toen ik 6 was, tot de meer recentelijk gesneuvelde connecties. Ze kunnen me allemaal bellen. En ik zou ze allemaal willen helpen, met wat dan ook. Eerlijkheid gebieden dat ik elke dag nog wel denk aan iemand die ik niet meer ken.